Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Bizler evlerimizdeyiz ve programın kaydını yapan Robin Tayar arkadaşımız da evinde ve Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 18 Ağustos Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gürel Tellal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz yok. Aramızda Muzaffer arkadaşımız da yok. O bir toplantıda olduğu için katılamadı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar. Evet. Efendim, dün 17 Ağustos'un 22. yıl dönümü idi. Biz bu programı haftalar önce 17 Ağustos'un 22. yıl dönümünü anmaya ayıralım dedik. Fakat dünyada felaketler birbirini izlediği için onlardan da uzaklaşmak mümkün değil. 17 Ağustos'u anma ile başlayacağımız bu programda sondan başlarsak, bu felaketleri, bu afetleri sıralarsak, önce Afganistan'dan bahsetmek isteriz. Muazzam bir insanlık dramı yaşandığını bütün dinleyicilerimiz yakından izliyorlardır. Bugünkü programımıza Afganistan ve göçmenler sorununa değinemeyeceğiz ama önümüzdeki programlarımızda mutlaka bu konuyu ele alacağız. Yine sondan geriye doğru ilerlersek, Haiti'de 14 Ağustos'ta 7.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 60 binden fazla ev yıkıldı, binlerce ev kullanılamaz halde. 1941 can kaybı var ama burada durmayacağı belirtiliyor. Çünkü enkazlar kaldırıldıkça yeni can kayıpları ortaya çıkıyor. Binlerce yaralı var. En son yaralı sayısının 9.900 olduğu belirtildi. Şimdi de bir tropik fırtınanın etkisi altına girme tehdidi altında Haiti. Hakikaten Haiti'nin başına gelenler, yıllardan beri başına gelenler öyle kolay kolay aktarılacak gibi değil. Hemen bunun arkasından tabii ki sellerden bahsetmek gerekiyor. Bugünkü programda Karadeniz'deki seller nedeniyle üzerinde durmak istediğimiz konular var. 78 vatandaşımız öldü. Kayıp ise 47 kişi olarak resmi açıklama bu. Ondan önce Türkiye'de ve dünyada devam eden yangınlar söz konusuydu. Bir yangın uçağını Kahramanmaraş'ta kaybettik ve içinde 8 görevli, 5'i Rus, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 8 uzman kayboldu, canlarını kaybettiler. Covid-19'da oldukça tehlikeli bir noktadayız. 183 ölü dünkü rakam, can kaybı. Evet, buradan hareketle hemen ben Nuray Hocam size 17 Ağustos sabaha karşı deprem olduğunda neredeydiniz ve ne düşündünüz ve ne yaptınız diye sormak istiyorum. Evet, o anları hiç unutmuyorum. Aslında tesadüfen o akşam biraz affedersiniz mide rahatsızlığım dolayısıyla uyuyamamıştım. Ve televizyon seyrediyordum. Yani gece saat 1.30, 2.30 herhalde o zamanlara kadar. Ondan sonra kanepede uyuyakalmışım ama tam da uykuya daldığımı sanmıyorum. Çünkü titreşimi duyar duymaz uyandım. Hisseder hissetmez uyandım. Ben o zaman 14 katlı bir apartmanın 11. katında oturuyordum. Bayağı büyük deplasman yaptı. Yani bayağı gittik geldik. Hatta hemen refleks olarak hemen ayağa kalkıp evin arka tarafındaki yatak odalarında yatan eşim ve kızıma ulaşayım dedim. Ama o sırada gelen bir şokla az daha devrilecektim. Yani masaya zor tutundum. Neyse daha sonra eşim ve kızım geldi. Korkmayın dedim. Bu bitti bak deprem dedim. Tam dediğim anda bir ikinci şok daha geldi biliyorsunuz. Yani orada bu depremin en önemli özelliklerinden biridir. İkinci şok gelince ben birincisi bitince biraz rahatlamıştım. Yani tamam işte kurtulduk. Ama ikinci gelince açık söyleyeyim endişelendim tekrar. Tekrar ben de korktum. Neyse o da atlatıldı. Böyle bir şeyim var. Tabii ertesi günkü karmaşa, haberleşme sıkıntıları malum. Sabahın köründe nereden buldularsa BBC beni aradı. Ben BBC radyosuna demeç verdim. Mesela. Ama o kadar enteresan ki ben de bir şey bilmiyorum ki. Anlatıyorum oradaki adama. Ben diyorum bir şey bilmiyorum. Adam anlayamıyor yani nasıl bilmiyorsun falan filan diye. Çünkü haber alamıyorduk. Yani bu şimdi herhalde o devirleri çok aştık ama bu komünikasyon sorunu gerçekten 17 Ağustos depreminde çok büyük problem oldu biliyorsunuz. Yani Evet. uzun bir süre nelerin olduğunu anlamadık. Kandilli'deydiniz değil mi hocam o dönemde? Tabii Evet. Kandilli'deydim. Tabii ertesi gün tekrar işte Kandilli'ye gittik. Ertesi gün değil, sabah gittiniz herhalde Evet, değil mi? tabii Evet. işte yani aynı sabah. Evet, Evet, aynı sabah. çok tabii çok heyecanlı günlerdi. Çok hem üzüntü hem şaşkınlık. Mesleki bakımdan da tabii çok şey. İşte sanıyorum o gün gidemedik. Ondan sonraki gün bütün öğrencilerimi topladım. Doktor öğrencilerimi işte sırayla deprem bölgelerine gittik. Çok kötüydü Gölcük'ün durumu özellikle felaketti. Gölcük ve Karamürsel çok kötüydü. Önce oralara gittik. Evet. Evet, ben hemen Argun'a dönmek istiyorum. Argun, sen neredeydin, ne yaptın? Ben Kadıköy tarafında 17 katlı bir binanın 12. katında oturuyordum. Yeni sayılacak modern bir bina, evet. Sallanmaya başlayınca ayağa kalktım. Acaba ne oluyoruz? Yangın merdivenine gittim. Çelik bir yangın merdiveni var. Sesler çıkıyor, hareket halinde filan. Çevredeki binalara baktım. Henüz yıkılan bir şey görmedim. Ne oluyoruz, ne yapacağız? Bahçeye indik yürüyerek. Ve o geceyi arabada geçirdik. Ama Yalova'da yakın akrabam, sevgili emekli öğretmen halam vardı. Onu o depremde kaybettik. Ben o gün, yani Salı günü, depremin olduğu gecenin sabahı, öğlen saatlerinde Yalova'ya giden feribota bindim. Yardımcı olabilir miyim diye oraya gittim, Yalova'daki siteye. Sitede bazı binalar yıkılmıştı, bazıları da bir kat aşağı inmişti. Nispeten yeni modern bir binalardı bunlar, fakat dayanamamışlardı. Nitekim halamı da orada kaybettik. Ama Perşembe günü, 2 gün sonra tekrar gittiğimizde artık ortalık ağır bir kokuyla da insanı etkileyen bir ortam vardı. Yalova Devlet Hastanesi'nin bahçesinde cesetler halılara, kilimlere, hasırlara sarılmış yan yana yatıyorlardı ve el yazısıyla tutulmuş bir tespit edilebilen isimler vardı bir kayıt masasında. İlk intibalar bunlar efendim. Evet, evet canım. Başın sağ olsun tekrar. Evet, hemen Elvan'a sormak istiyorum. Elvan, neredeydin, ne yaptın, ne düşündün, ne hissettin? Açıkçası ben İstanbul'daydım ve benim hikayem belli oranlarda Nuray Hoca'nın hikayesine çok benziyor. Yalnız bulunduğumuz katlar farklı. Ben gene 14 katlı binanın birinci katındaydım ve uyanıktım. İlk böyle bir ışıkların yanıp sönmesi, hafif ilk dalganın vurması, arkasından bir bana bayağı uzun gelen bir sessiz dönem, arkasından esas işte herhalde yüzey dalgası sonradan öğrendiğim kadarıyla onun gelmesiyle ve de gürültüyle birlikte fırladım. Ben de aynı şekilde salondaydım, kitap okudum, içeri girdim, oğlumu aldım, annesinin yattığı odaya doğru geçerken yolda kaldık. O kadar fazla sallanmaya başladı ki artık şey yapmamıza imkan yok. Ondan sonra eşim sordu, ne yapayım ben dedi. Ben de o zamana kadarki bilgiyi, yatağın yanına yat dedim. Yani o şekilde, dediğim gibi o güne kadar da hiç bu konularda böyle bir şey birikimim, bilgim yok, fazla çalışmışlığım da yok. Ondan sonra birinci katta olmamız nedeniyle durduktan sonra hemen evi terk etme olanağımız vardı. Bir terk ettik. Benim açımdan depremle hemen ilk tanışmaydı bu. Yani inşaat mühendisi background olmama karşın hani deprem olayı, bir afet olayıyla o güne kadar yüzleşmemiştim. O günden itibaren konu içine girdim ve belki de benim mesleki hayatımda değişmesine neden oldu. 2000 yılından itibaren, 99'un sonu 2000 yılından itibaren de afetler konusunda bir şekilde sıfırdan başlayarak çalışma, işte sahada bir takım projelerin yönlendirilmesi falan, ondan sonra da bu işte afette hazırlık anlamında manevi afet günleri çalışması falan, o şekilde benim de kariyerimi belirledi yani. O günün tecrübeleri tabii yaşayanlar açısından çok çok önemli. Ders alanlar oldu, olmayanlar oldu. Biz zaten bugün ders almayanların biraz da acısını çekiyoruz bu yaşadığımız afetlerde değil. Evet, çok teşekkürler. Aziz Çosa, biliyorsunuz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Onun da enteresan bir anısı var. Evet Aziz Bey. Evet efendim. Benim bizde 17 Ağustos depremi yaklaşık şeyde başladı. 1998 yaz aylarında başladı. Biraz tuhaf geldi bir kulağa ama ilk konuşulmaya başladığı anda rahmetli Aykut Barka tarafından ve diğer bilim adamları tarafından bir süratle harekete geçtik. Ve temaslara başladık. Kimle başladık? Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret ettim. Bu Ekim olması lazım. Ekim 98. Mustafa Erdik Hoca önüme iki seçenekli şeyi koydu. Senaryoyu koydu. Biz ona göre çalışmalarımızı yaptık. Tabirim mazur görün. Yani tırmalamamız kapı kalmadı. Ama sonunda çok fazla bir şey elde edemedik ama o aldığımız bilgi sayesinde o sabah benim ilk yaptığım şey, tabii validem yaşıyordu o zaman. Onu bir emniyete aldıktan sonra SEM karakoluna gidip nereden polis telsizleri çalışıyordu. Nereden hasar geldiği bilgisini alınca o bilgiyi şeyle örtüştürdüm. Mustafa Erdik Hoca'nın bize verdiği senaryoyla örtüştürdüm ve olayın Kocaeli tarafında olduğu sonucuna vardım ve harekete geçtim. Beraberinde bizim o zaman Kadıköy Şubesi ve İstanbul Şubesi ekibini İstanbul Valiliğine yönelttik. Ben 3,5 saat sonra Kocaeli'nde valiliğin önündeydim ve haberleşmeye başladık. Benim şeyim, bu olayla ilgili anım bu. Evet, uzunca bir dönemde Ankara'nın bütün haberleşmesi sizler tarafından gerçekleştirildi ve telsiz iletişimiyle, değil mi? Evet efendim, 10 gün itibariyle ben 10 gün süreyle ve 3,5 saat sonra depremden 3,5 saat sonra başladı bu bizim haberleşme hizmetimiz. Aşağı yukarı depremden iki saat sonra da Ankara'ya Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği'nin telsiz istasyonuna ulaşarak arabamdan olayın Kocaeli tarafında olduğunu ve bilgi vererek yola devam edeceğimi bildirdim. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok ilginç tabii, yani bu haberleşme o kadar vahim bir durumdaydı ki yani deprem olduktan sonra 2-3 saat boyunca radyolar hep Avcılar dedi. Depremin merkez üssü Avcılar dedi. Çünkü İstanbul'dan yayın yapıyorlardı ve İstanbul'da Avcıları biliyorlardı. Hani şimdi Aziz Bey'in söylediğine şey yaparsak bir şekilde 2 saat sonra falan anladığım kadarıyla kaç saatte şey yapamıyorum ama Ankara'ya bildirdiniz siz Gölcük ya da Kocaeli merkezde olduğunu. Yaklaşık 2 saat sonra. Yani şöyle, o ilk şoku atlattıktan sonra ben de tabii ben de kısa bir şok yaşadım ama Allah'tan daha önceden bu bilgileri aldığım için yani ne olabileceğini biliyordum. Onun için de harekete geçtim ama şöyle 1,5 saat sonra falan yaklaşık, öyle diyeyim, tam hatırlamıyorum, notlarım önümde değil ama Ankara'ya bildirdim, telsize bildirdim. Basının haber alma sebebi de zaten polis telsizleri üzerinden olmuştu. Çünkü sadece hakikaten Avcılardan bildiriliyordu. Öyle bir sonuca varmışlar. Evet, yani o dönemde de var olan bir şey var. Hani en hızlı bir şekilde bilgilendirme yapılması konusunda haberleşmenin tabii sorunları bir kenara bırakılırsa gene orada da bir gecikme var. Yani haber almalarına rağmen gene de kamuoyunu bilgilendirme konusunda gecikme var anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Elvan, ben sabah CNN'i açtım. CNN Amerika'yı ve işte 30 ölü falan diyordu. Evet, o öyle başlıyor. Bütün şeylerde. Anadolu Ajansı depremden 3 saat sonra ölü sayısını 3 olarak açıklamıştı. Evet. Yani çok çok enteresandır. Nereden nereye? Evet. Ben de kendi tecrübemi anlatayım. Enteresandır. Anadolu yakasındaydım. 11 katlı bir binanın giriş katında kalıyordum, yaşıyordum. Ve o gece çok sıcaktı. Bir misafirim vardı. Bütün pencereleri açıp böyle bir evin içinde bir rüzgar yaratmaya çalıştık ama mümkün değil. Yaprak kımıldamıyor. Ve sohbet çok uzun sürdü. En sonunda da konuğuma, ya sen bu gece bende kal, bir yere gitme dedim. 3'e 10 kala biz yataklarımıza girdik. Fakat aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra yatak ciddi bir şekilde 1 metre ileriye gidip yeniden geri geldi ve bu 2 kez tekrarlandı. Ondan sonra da gündüz öğlen saatlerinde bütün ekip Açık Radyo'da bir araya geldik ve Sayın Tınas Titiz'i burada saygıyla anmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Tınas Titiz de koşturup Açık Radyo'ya geldi. Biz bir grup toplantılar sonucunda hemen bir 24 saatlik deprem yayınını başlattık ve bir koordinasyon grubu kurduk. Ve 60 gün boyunca da Açık Radyo bütün programlarını depreme yönlendirdi. Çok değerli arşivlerimiz var. Hem ses kayıtları hem yazılar. Bunlardan çeşitli programlarda bahsettiğim için şimdi uzatmak istemiyorum. Ama ikinci almak istediğim isim de merhum Profesör Doktor Aykut Barka'dır. Tınaz Bey'in ve Aykut Barka hocamızın Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarında son derece önemli yönlendirmeleri ve katkıları olmuştur. Elvan gibi benim de ilk depremimdi. Fakat hayatımda önemli değişiklikler olmasına neden oldu. Şu anda biz 18 Ağustos 2021'deyiz ve 1114. programımızı yapıyoruz. O gün bugündür, 22 yıldır Altın Saatler programına devam ediyoruz. Altın Saatler, tekrarlamak istiyorum, İlk 72 saate verilen isimdir ama biz 1114 saattir döne döne afetlerden, depremden bahsediyoruz. Evet, ben buradan hemen seller ve yangınlar meselesine geçmek istiyorum. Fakat ona da geçerken özellikle koordinasyon sorunu üzerinde durmamızın doğru olacağını tespit ettik daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda. Şimdi buradan hareketle hemen ilk sözü ben Elvan'a vermek istiyorum. Elvan, mikrofonunu açarsan seni dinleyebiliriz. Evet, esasında yani arka arkaya yaşadığımız afetler var. İşte yangın var, sel var, hala devam süre gelen bir COVID pandemi afeti var ve işte düzensiz göç var. Bir sürüsü üst üste geldi ve bir noktada artık şöyle, yani Türkiye'de bundan dediğim gibi 2-3 ay önce sorulsaydı bana hani afete müdahale konusunda ne oldu, nasıl 17 Ağustos 99'dan bu yana nasıl bir gelişme oldu? İşte hani en iyi ilerleme kaydettiğimiz alan budur. Bu konuda oldukça iyi noktalara geldik. Dünyada hani bir anlamda önde gelen kapasiteye sahip ülkelerden biriyiz filan derdim ama bu son dönemdeki afetlerde yaşadıklarımız, gözlemlediklerimiz bize bunun böyle olmadığını gösteriyor ne yazık ki. Belki hani spesifik alanlarda arama kurtarma olsun, belki belli noktalarda haberleşme olsun, buralarda bir iyileşme var ama genelde bir afete müdahale konusunda hakikaten ciddi sorunlar yaşadığımızı bu son afetler bize gösterdi. Şunu söylemek lazım. Esasında afete müdahalenin başarılı olabilmesi için afet öncesi risk yönetiminin doğru yapılmış olması ve orada ilerleme kaydedilmiş olması lazım. Bizden maalesef o noktada ciddi problemlerin olduğunu bir defa daha gördük. Bir takım şeyler var, bir takım önlemler, bir takım hazırlıklar yapılmış vaziyette. Ama bu hazırlıkların doğru zamanda verimli ve etkin bir şekilde kullanılması konusunda son afetler çok ciddi açıklar var olduğunu gösterdi bize. Bu son şeyler, özellikle sel felaketi ve orman yangınlarıyla bağlantılı olarak söylemek istediğim bir başka bir şey daha var. Bu küresel iklim değişikliği bu konuda hemen ön plana çıkıyor. Bunu başka konunun uzmanları da zaman zaman ifade ediyorlar. Evet, küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bir takım etkileri var ve bu da bir insan kaynaklı gelişen bir olay. O yüzden de bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Yani küresel iklim değişikliği çok uzun süreli süren bir gelişme ve bu süreç iyileşme olasılığı ne kadar var bilmiyorum ama iyileşse bile bunun etkilerini biz zaten görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Küresel iklim değişikliği esasında şöyle bir şey getiriyor. Bir takım yeni tehditler, tehlikeler oluşturuyor ama mevcut tehlike ve tehditleri de şiddetlendiriyor. İşte bu daha büyük orman yangınları oluyor. Daha fazla sıcak hava şeyleri oluyor, akımları oluyor. Daha fazla kuraklık tehlikesi ortaya çıkıyor. Daha fazla yağmur yağıyor, daha şiddetli yağmur yağıyor. Bütün bunlar esasında tehlikelerin, tehditlerin artışı. Ama burada bizim esas dikkate almamız gereken bir başka şey daha var. Riski oluşturan, yani ya risk biliyorsunuz hayata geçtiği zaman afetle karşı karşıya geliyoruz. Riski oluşturan 2-3 temel unsur var. Bunlardan bir tanesi tehlike. Bunlar doğal tehlikeler, insani tehlikeler olabilir. Ama ikincisi ve çok önemlisi zarar görebilirlik diye adlandırdığımız, ya da kırılganlık diye adlandırdığımız konu. Yani belli bir tehlikeye karşı bir sistemin, insanların ya bir organizasyonun her neyse onun zaaflarının varlığı, bir diğeri de bu tehdide karşı maruz kalma durumu. Maruziyet diye tanımladığımız şey. Bu üçü üzerinden risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yapılması gerekiyor. Tamam, tehlikeler artıyor ama biz kırılganlığımızı, zarar görebilirliğimizi azaltmazsak, maruziyetimizi azaltmazsak sonuç olarak bu karşılaştığımız afetlerle de yüz yüze geliyoruz. Bugünkü olay birazcık o. Yani günah keçisi, hemen her şey küresel iklim değişikliği var, o yüzden bunlar oluyor. Hayır, küresel iklim değişikliği bu yılın şiddetini arttırıyor ama bu olayların olmasının nedeni esasında o bizim insan elleriyle yarattığımız kırılganlık. Ve de bütün dünya artık şunu net olarak konuşuyor. Yani bu küresel iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen doğal olaylarına karşı insanoğlunun bir şekilde kendi yaşam tarzını adapte etmesi lazım. Uyumasıyla buna kendisini uyarlaması lazım. Bu konuda Türkiye'de alınan eylem planları var, şunlar bunlar var ama gördüğümüz bu planların hayata geçirilmesinde çok büyük aksaklıklar var. Bunlar bu son birkaç afetin hatırlattıkları diyeyim, öne çıkan noktaları diyeyim. Ama geri dönersek konuya, yani şu anda son afetlerde de gördüğümüz çok ciddi bir olay var. Bu hazırlık çalışmaları doğru yapılmadı. Yapılan çalışmaların doğru uygulanmadığı, bunun içselleştirilmediği, bu çalışmalar, işte Türkiye Afet Müdahale Planı var ve Aziz Bey birazdan daha detaylı bahseder. Mesela bu planın hayata geçirilmesi ve hayata geçirilirken de bunun çok aktörlü ve açık, hani herkesin takip edebileceği bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olmadığı zaman biz bu yaşadığımız sorunlarla yaşamaya devam edeceğiz. Evet, çok teşekkürler Elvan. Şimdi bir küçük ara veriyoruz. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programcılar olarak bir aradayız. Konuksuz bir program. Mehmet Duray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin ile birlikteyiz. Evet, şimdi hemen Aziz Bey size sormak istiyorum. Çünkü siz yangın bölgelerine de gittiniz. Bölgelerde, hem yangın bölgelerinde hem sel bölgelerinde çalışan arkadaşlarınız var. Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden. Sizin tespitleriniz nedir? Özellikle bu koordinasyon konusunda. Şimdi bu konu aslında çok kritik bir konu. 17 Ağustos depreminde en büyük sıkıntıların, en büyük sıkıntı nedeni koordinasyon merkezlerinin olmamasıydı. Yani Kocaeli'nde yoktu. Bu konuda bizim öncesinde bir önerimiz oldu. Maalesef kabul görmedi ama Yalova nispeten daha iyi koordine oldu. Çünkü orada stadyumu olarak kullandılar. Kriz merkezi olarak kullandılar. Daha onun için Yalova daha iyi koordine edildi. Bizim izlenimimiz öyle. Ama hala bu konudaki sıkıntı devam ediyor. Şöyle ki bu 99 depremi döneminde ilçe sivil savunma müdürlükleri vardı. Yani her ilçede aslında bir temel yapılanma vardı. Az çok da tecrübesi olan birimler vardı. Fakat maalesef AFAD'a geçişte bunlar kaldırıldı. Şu anda İstanbul'da yeniden oluşturulmaya çalışıyor. Çalışılıyor. O konuyla biz de çok ilgileniyoruz. Çünkü yerelden, bu olayın yerelden yönetilmesi şart. Yani merkezi bir noktadan yönetilmesi çok mümkün değil. Yani İstanbul'u örnek alırsak, İstanbul'da nüfusu 1 milyonun fazlasıyla aşan ilçeler var. Bunların ve 39 tane ilçe var. 15-16 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun vilayetten tek noktadan yönetilmesi mümkün değil. Dolayısıyla şu son dönemde alınan çok doğru bir kararla bu ilçe afet yönetim merkezleri tekrar belediye ve kaymakamlıklar beraberliğinde oluşturuluyor. Bu iyi bir adım, faydalı bir adım. Tabii bunun içinin doldurulması lazım. Yerelleşmedeki en önemli nokta, ki demin içselleştirme konusu konuşuldu. Yani planlar var, evet, yıllardan beri planlar var. Aslında şu andaki Türkiye Afet Müdahale Planı'nın atası 1988 yılında yayınlanan 88'de 12.777 hizmet grupları yönetmeliği. Ya yani 1988'den beri var olan bir çalışma grup yeni adıyla çalışma gruplarının ben İstanbul'da ilk kez haberleşme, en azından haberleşme konusunda 99 depreminden kısa süre önce ilk toplantısını yaptığına şahit oldum. Hatta o toplantının yapılmasında da biz önemli bir rol oynadık. Bizim telkinlerimiz rol oynadı. Yani 11 sene sonra bu şeyin yayınlanmasından, bu yönetmeliğin yayınlanmasından 11 sene sonra ancak ilk toplantısını yapabilen bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Bu hala bu yani içselleştirme ve benimsenme konusunda sorun olduğunun bir göstergesi ki bu hala devam ediyor. Bunun içinin doldurulması lazım. Bu 28 tane çalışma grubunun çoğunluğunda sivil toplum yahut da gönüllü katılımı öngörülmesine rağmen sadece şu anda 2 tanesinde veya 3 tanesinde bu yeterli miktarda var. Bunun genişletilmesi lazım. Bu sağlanmadan ve koordinasyon konusu yani yerinden koordinasyon sağlanmadığı müddetçe bu olayların yönetilmesi mümkün değil. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Evet, çok teşekkürler Aziz Bey. Nuray Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Mikrofonunuzu açın lütfen. Evet, ben Elvan'ın bıraktığı yerden onu destekleme bağlamında bir iki şey söylemek istiyorum. Klasik sınıflandırmayı, tanımlamayı verdi. Yani bir riskin ana unsurları önce tabii bir tehlike. Şimdi bunu sel felaketi açısından bakalım. Burada bir tehlike var tabii. Yani bu bölgede aşırı yağışların olması, sel tehlikesi, taşkınların olması bilinen bir şey. Yıllarca bunların istatistiği tutulmuş vesaire vesaire. İkincisi, riske maruz kalacak, daha doğrusu tehlikeye maruz kalacak elemanlarınızın olması lazım. Yani ben o kelimeyi, Arapça bir kelime pek sevmiyorum ama maruziyet denilen, maruz kalma durumu. Yani riske maruz olan, pardon, tehlikeye maruz olan bir takım varlıklarınızın olması lazım. Şimdi bu sel meselesinde bence en kritik şey bu. Kardeşim, dere yatağına sen çok katlı apartmanlar yapıyorsun. Bunlar yani hava fotoğraflarından hakikaten bunların dere yatağının neredeyse, doğal olan dere yatağının neredeyse ortasında olduğu görülüyor. Bunun için de bir tedbir de almıyorsun. Ha, bu da üçüncü konu. Yani bu da kırılganlık veya hasar görebilirlik. Ha, olabilir ki tamam mecbursun oraya bir şey yapmaya. O zaman ona göre onu dizayn edip inşa etmen lazım. Yani onun hasar görebilirliğinin olmaması veya minimum olması lazım. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Yani dere yatağına şey yapmak, apartman yapmak olacak iş değil. Bu yani oraya siz onu yaparsanız ondan sonra işte tomruk şeylerini de depolarını da yukarıya kolayca taşınacak şekilde dizerseniz sırayla. Derenin kenarına. Derenin kenarına. Bunun olacağı belli. Yani bunları şimdi bundan sonrası artık işte afet nasıl kurtaracağız, ne yapacağız vesaire ama yani önemli olan bu afetlerin meydana gelmemesidir. Bunlar önlenebilir. Bunların önlenmesi mümkündür. Fakat biz korkarım ders çıkaramıyoruz. Yani depremlerden sonra da böyle depremlerle ilgili daha çok konuşuyoruz programlarımızda. Tabii selde belki biraz farklı özellikler var ama sonuç olarak aynı hazırlıksızlık, aynı umursamazlık, aynı plansızlık, yani afet öncesi dönemden bahsediyorum. Bunlar bizim bir türlü başa çıkamadığımız problemlerimiz. Dolayısıyla umarım bu felaketten sonra, bu sel felaketinden sonra artık bu Karadeniz bölgesinde özellikle her yıl gördüğümüz belki afetleri, belki tümünü önleyemeyiz. Çünkü bazı durumlarda çok aşırı yağışlarla bir miktar kayıp olabiliyor. Bu bütün dünyada görülen bir şey ama bizim bu Kastamonu'da ve Sinop'ta olan olaylar gerçekten çok büyük kayıplar. Bunların ufak tefek şeyler değil ve bunların temel nedeni İşte bu maruziyet meselesi, maruz kalma meselesi ve kırılganlık veya hasar görebilirlik konusu. Bu konularda artık ciddi bir şekilde planlama yapıp herhalde, bilmiyorum, ben olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bütün Karadeniz bölgesindeki bu şekilde sele maruz kalabilecek illeri, ilçeleri teker teker incelerim. Yani bunlar için planlar hazırlarım ve bunları uygun bir sırayla uygulamaya, tatbikata sokarım. Bunu yapmamız lazım. Yani gözlerim yapılmış göre olan şeyler var, raporlar. Onlar da var, onlar da var. Var tabii, hiç şüphesiz var. Ama ne kadar detaylı bilmiyorum. Yani şimdi Orman Bakanlığı lazım. Diyor ki burada sel tehlikesi var diyor. Tamam, ama onun tedbirini birileri alıyor mu? Ya bunlar imar planlarına yansıtılıyor mu? İmar ruhsatlarını kim veriyor? Oradaki belediye veriyorsa bu iş olmaz. Belediye ne anlasın? Onun orada ne şeyi var, teknik elemanı var, ne bir şey var. Köprülerin tasarımının doğru olmadığı anlaşılıyor. Köprülerin hem gabarilerinin düzenlenmesi hem de köprü ayaklarında oyulma denilen yani su etkisiyle, akarsu etkisiyle veya sel etkisiyle oyulma denilen olaya karşı tedbir alınmadığını biliyoruz yani. Bunlar aslında Türkiye'de klasik eksiklerdir. Bunların mesela mevcut köprülerin bu şekilde böyle oyulma tehlikesine karşı dayanıklı olup olmadığının tekrar incelenmesi lazım şu anda. Nasıl mevcut binalarımızı inceliyoruz depreme dayanıklı mı diye. Bunların da o manada tekrar değerlendirilmesi lazım. Yoksa her yıl biz bu felaketleri görüp her yıl bu acılarla yaşayacağız yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet hocam, çok teşekkürler. Argun, ne düşünüyorsun? Efendim, benim düşüncem bu yaşadığımız afet riski her yerde başlığıyla konuşmaya çalıştığımız risklerde gerekli inceleme ve risk değerlendirme yapamadığımız yönünde. Bakın, size de ulaşmıştır. Ergene Nehri üstünde 1300 metre uzunluğunda bir köprü var. Köprünün belki 30 tane geçişi var. Ama Ergene bunun 20-30 metresini kullanıyor normal zamanlarda, sel olmadığı zamanlarda. Şimdi bu muhtemelen 400 senelik, 350-400 senelik bir köprü ve şakır şakır çalışıyor. Biz bunlardan gerekli bilgiyi, tecrübeyi paylaşamadık. Sel yatağının yakınına veya üstüne tomrukları yığdık. O tomruklar gittiler, köprüleri yıka yıka denize kadar ulaştılar. Yani bizim risk değerlendirme konusunda ben şimdi her şeyin merkezden kararlaştırılması konusuna da tam katılamıyorum. Yani neticede orada yerelde de örgütlenmesi gereken ve görüşlerini mutlaka yansıtması gereken bir güçler olması lazım. Bunlar sivil toplum olur, mühendis odaları olur. Bunlar da çıkacaklar, diyecekler ki arkadaş buraya su basar. 8 katlı, 9 katlı binayı nehir üstüne yapmanın ne anlamı var? Bir de yeni yapılmış gibi duran bu binaların selde temellerinin boşalıp mı nasılsa bilmiyorum henüz paldır küldür çöktüğünü gördük. Kısmen veya tamamen. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Olmayacak şeyler bunlar. Olmayacak şeyler. Sonuç olarak bizim risk değerlendirmemizi ele almamız, gözden geçirmemiz şart. Yerele güç vermemiz şart diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ben de kendi görüşlerimi olabildiğince kısaca özetlemek istiyorum. Sizlerden de son görüşlerinizi, söylemek istediklerinizi alacağım. Şimdi koordinasyon konusunda ciddi bir problemimiz var ve bu koordinasyon meselesi yönetmekte olan, afete müdahaleyi yönetmekte olan yetkilinin anlayışına, kafa yapısına çok bağlı. Çünkü yangınlarda örneğini gördük. Bazı ilçelerde il ve ilçelerde kamu yöneticileri, vali ve kaymakamlar yerel yönetimlerle aktif bir işbirliğine giriştiler. Fakat bazılarında ise yerel yönetimleri, oradaki yerel yönetimleri olabildiğince uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bu böyle devam ettikçe istediğiniz kadar yeni afet müdahale planları çıkartın, eksikliklerinizi giderin. Bu kafa yapısı devam ettiği sürece bunun önüne geçmek mümkün değil. Bakın çok enteresan, bu tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakamın konuşmaları medyada yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde de ayın 15'inde yayınlandı. Yani ibretliktir hakikaten. Ciddi bir mücadele yürütüyor. Fakat hem yetkililer tarafından, hem muhtarlar tarafından, hem de köylüler tarafından sen bizim ekmeğimize engel olmak istiyorsun diyor. Şimdi belki de onu yapanlardan bir kısmı maalesef mezarlarında, bir kısmı da belki bulunamadı. Yani bu anlayış devam ettiği sürece ve merkezi yönetime baktığımız zaman da merkezi yönetim bir yandan küresel iklim felaketinden bahsediyor ama uluslararası anlaşmaları imzalamıyor. O zaman ne anlamı kaldı bunlardan bahsetmenin? Efendim artık bundan sonra kemer köprüler inşa edilmeli diye talimat verdim diyor Cumhurbaşkanı. Ama daha çok yakın bir tarihte imar barışı adı altında yeni bir imar affı çıkartıldı. 2B arsalar satıldı, ormanlara müdahale edildi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman hakikaten ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Ve maalesef yaraları saracağız açıklamaları birbiri arkasından geliyor. Afet bölgeleri ilan ediyoruz ama risklerin önlenmesine ilişkin ciddi bir plan, program, ciddi bir açıklamakla karşı karşıya değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop en doğru açıklamalardan birisini yaptı. Yapılaşma politikamızı gözden geçirmeliyiz dedi. Yani bu bunlar ele alınmadığı takdirde, şimdi tabii ki meclis başkanına önemli bir görev düşüyor. Meclisi bir an evvel toplaması lazım. 1 Ekim'de açılacak olan meclisin açılışını erkene alması lazım ve bütün bu konular üzerinde çok hızlı tartışması, konuşması gerekiyor. Bütün şeylerin, partilerin, mecliste temsil edilen bütün partilerin, ama mesela Cumhurbaşkanı'nın her açıklamasına bakıyoruz. Bu afetler herkesin birlikte olmasını gerektiren konulardır diye başlıyor cümle, arkasından muhalefet partilerinin eleştirilerine geçiyor. Yani bu şekilde Türkiye'de afetlerin önlenmesi, afetlere müdahale edilmesi mümkün değil diye düşünüyorum. İki önemli unsur var. Gönüllüler gene koşturdular ve sivil insanlar bazı bölgelerde gene yöneticilerin gayretiyle yapmaları gereken, yapabilecekleri işlere sevk edildiler. Fakat bir kısmında da engellendiler ve hiçbir işe müdahale ettirilmedi ve bu aslında sivil toplum içerisinde de ciddi bir tartışmaya neden oluyor. Şunu belirtmek gerekir, mutlaka bir akreditasyon kuralları olması lazım. Ama onun dışında mesela yangına müdahale etmek isteyen tecrübesiz, bilgisiz bir genci oradaki yöneticilerin süratli bir şekilde ilçe merkezlerinde, köy meydanında veyahut da il merkezinde oluşturulan toplama ve dağıtma merkezlerinde görevlendirmeleri mümkün. Yani bunlar son derece basit şeyler ve bu konuda defalarca Türkiye tecrübe yaşamış bir ülke. Bütün bunları hiçbir şekilde düşünmeyip biz sonuçta tabii ki kabahatliği bulduk ve hemen müteahhiti gözaltına aldık. Mal varlıklarını dondurduk. Tamam, iyi, güzel. Peki bütün suç müteahhitlerde mi? Yani yeniden biz şeyi mi yaşayacağız? 17 Ağustos dönemini mi yaşayacağız? Veli Göçer mahkemeleriyle mi uğraşacağız? Hiç mi sorumlu olan kaymakam yoktur? Hiç mi sorumlu olan orman işletmesi yöneticisi yoktur? Hiç mi sorumlu olan belediye başkanı ve imardan sorumlu insanlar yoktur? Ankara'da hiç mi sorumlu yoktur? Yani bütün bunlar önümüzdeki dönemde defalarca önümüze gelecek. HES'ler, yeşil yol, vahşi bir kapitalizm hüküm sürüyor. Bütün varlıklarımızı ortadan kaldıran bir yaklaşım var merkezi yönetimde. Ve enteresandır mesela Karadeniz bölgesi, sadece Doğu Karadeniz bölgesinde irili ufaklı, tabii ki bunun içinde dereler var, ırmaklar var, çaylar var. 72 bin akarsudan bahsediliyor. Yani bu ciddi bir rakam, bu aynı zamanda ciddi bir kaynak ve kuraklığın kapıda olduğu, yeni bir afetin gündemde olduğunu bilim insanları defalarca döne döne söylüyorlar. Ama HES'lere, yeşil yola kurban ettiğimiz bir doğasıyla da son derece seçkin ve dünya çapında önemi olan bir bölgeyi biz bu hale sokuyoruz. Ve işin enteresanı, yani bütün bunların başımıza geleceği açık açık belliydi. Bütün televizyonların ve radyoların meteoroloji uzmanları açık açık diyorlar ki Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz bölgesinde beklenen ciddi yağışlar var. Sel tehdidiyle karşı karşıyayız ama önlemlere baktığımız zaman ancak olay olduktan sonra yaraları sarma edebiyatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben hemen Elvan'a dönmek istiyorum. Elvan'ın eksik bıraktığı noktalar olabilir. Ondan sonra da Aziz Bey'e söz vereceğim. Programın son dakikalarında. Evet Gören, açıkçası hani senin konuşmandan sonra ben bir takım notlar da aldım buraya ama zamanımız ne kadar el verir onu bilemiyorum. Şimdi bir kere senin de söylediğin gibi afet yönetimi çok aktörlü bir olay. Yani sadece bir tek merkezden ve tek bir organizasyonla yürütülmesi mümkün olmayan bir olay. Bu çok aktörlü bir şeyde, olay içerisinde. Özellikle müdahale sürecinde çok hızlı davranmamız gerekiyor. Bütün kaynakları, kıt olan bütün kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Bu da ancak hakikaten iyi bir afet yönetimi, iyi bir kriz yönetimi, iyi bir koordinasyonla sağlanabilecek bir şey. Bunu yapacak olan kurumların ve kişilerin de çok iyi eğitim görmüş olması gerekiyor. AFAD'ın durumu çok ilginç. AFAD başlangıçta biliyorsunuz bir koordinasyon birimi olarak kuruldu. Gittikçe daha fazla operasyon birimi haline dönüşmeye başladı. Ve AFAD bugün nelerle ilgileniyor? İşte göçmen düzensiz göçlerle ilgileniyor. Onların sığınmacı kamplarıyla ilgileniyor bir taraftan. Bir taraftan orman yangınlarıyla ilgileniyor. Bir taraftan selle şuydu buydu filan, yani AFAD hakikaten tamamıyla değişik operasyonlar içerisinde boğulmuş vaziyette canla başla mücadele veriyor açıkçası. Bu da başlangıçta AFAD'ın yasası oluşturulurken, bu düzenlemeler yapılırken öngörülen yapının çok ötesine çıktığının bir göstergesi. Bu da bizim zafiyetimizi, afetler konusundaki zafiyetimizi gittikçe arttırıyor. Bir şey var, bir başka konu var. Esasında sen de söyledin, yani kamu yöneticilerinin hiçbir suçu yok. Burada sadece bir iki müteahhit yargılanıp gidecek mi? Eskiden kamu yöneticilerinin bu konuda yargılanmasıyla ilgili bir problem vardı. Ama yanlış hatırlamıyorsam biz Açık Radyo'da bir program da yaptık bunun üzerine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararıyla esasında kamu yöneticilerinin de bu konuda yargılanabileceği ve bunun için özel izne gerek olmadığı şeklinde bir şey çıktı. Bence mağdurların bu konuyu hukukçularla yeniden bir ele alıp belki de gerekli hukuki mücadeleyi başlatmalarında büyük bir yarar var diye düşünüyorum. Yani yerel örgütlenmelerden bahsetmeyi ben şey yaptım, biraz atlamıştım ilk seferinde. Yerelleşme afetle mücadelede, afet yönetiminde yerelleşme çok önemli. Çok fazla paydaşın işin içerisinde olması çok önemli. Afete müdahale konusunda yerel örgütlenmeler çok önemli. Biz her zaman için, hani ben de işinden geldiğim için, bu mahalle afet yönleri gibi bir örgütlenmenin mümkün olan her yerde oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bu son afetlerde bir defa daha gördüm. Yani bunun bir an önce bir politik haline getirilip yaygınlaştırılması lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Elvan. Nuray Hocam. Şimdi ben tabii diğer programlarımızda da özellikle deprem için konuştuğumuz hususların içinde benim çok vurguladığım mühendislik konusunun burada da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mühendislik konusu maalesef yerelde çözülemiyor. Yani ben arkadaşlara tabii katılıyorum. Özellikle afet sonrası hatta afete bir miktar hazırlık bağlamında yerel yönetimlerin, yerel inisiyatiflerin rolü çok büyük hiç şüphesiz ama mühendislik bakımından bizim özellikle bu sel alanında büyük eksiklerimiz olduğu anlaşılıyor. Çünkü mesela ben biliyorum ki Kastamonu'daki durumu tam olarak bilmiyorum ama yani diyelim ki köprüler, oradaki o derenin üzerinden akan geçen köprülerin tasarımını, inşaatını kim yaptırmıştır? Bunu karayolları mı yaptırmıştır? Olabilir ama çoğu zaman da yerel belediyeler de bu işi artık yapıyorlar. Onlara bırakılmış durumda. Onlar bunların tasarımını nasıl yaptırıyorlar? Bunlar nasıl kontrol ediliyor? Kim yapıyor? Bu konularda büyük eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Ben hani daha ziyade deprem tarafını daha iyi biliyorum. Mesela bu pek çok köprünün eskiden karayolları tarafından yapılan, iyi kötü kontrol edilmeye çalışılan köprülerin şimdi belediyeler tarafından yapıldığını yahut yaptırıldığını biliyorum. Ama bunlar kontrol edilemiyor. Yeteri kadar mühendislik inputu alamıyorlar. Bu tarafı da çok önemli. Onu vurgulamak istedim. Evet. Hocam çok teşekkürler. Aslında vaktimiz yetseydi daha sormak istediğim üzerinde durulması gereken noktalar vardı. Özellikle Aziz Şasa'ya uzun süreden beri, yani neredeyse 2 yıl oldu, Muğla'da turizm tesislerinin çeşitli risklere karşı donanım kazanmasına ilişkin yürütmüş olduğu bir çalışma var. Başarısızlıkla sonuçlandı ama dua edelim. Önümüzdeki dönemde yeni tecrübelerden sonra turizm tesisleri kendi alanlarında çeşitli afetlere karşı önlemler alabilsinler. Deprem riski var, tsunami riski var, orman yangını riski var. Mesela orman yangınları konusunda Aktur tesislerinin almış olduğu önlemden herkes iyi örnek olarak bahsediyor. İtfaiye teşkilatını oluşturulmuş olmaları, bir araç aracın sürekli devrede tutulduğu, eğitimli bir kadronun olduğu. Ben son olarak da özellikle yakından bildiğim için sessiz sedasız İstanbul Belediyesi bütün afet bölgelerine, yani güneydeki yangınlara ve kuzeydeki sellere çok aktif destek verdi. İtfaiye teşkilatını yönlendirdi ve oraya arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Hem onlara hem de mahalle afet gönüllülerine, aynı zamanda GEA'ya teşekkür etmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla afet platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. Hayata destek ve diğer kuruluşlara. Bunların da çalışmalarını izlemeleri konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Evet, programımızı burada kapatıyoruz. Bu hafta Açık Radyo'da Altın Saatler programında Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte hem sellerden bahsettik, hem risk azaltmadan bahsettik, hem yangınlardan bahsettik. Kısaca 17 Ağustos anmasını da gerçekleştirdik ve tabii ki bu afetlere müdahale konusunda, koordinasyon konusunda ele aldık. Buradaki sorunları da ele aldık. Önümüzdeki haftalarda bu konulara devam edeceğiz. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.